به اتفاق میشنویم تلاوت آیات 1 تا 11 سوره منافقون با آیات 1 تا 16 سوره مبارکه تغابن با صدای استاد محمود علی‌البنا به مدت 27 دقیقه و 15 ثانیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا نشهد إنك لرسول قاتلهم لا تلهكم أموالكم ذلك بأنهم كانت خالدين فيها ومن